عزيزكم لدين درمك نازنين لدين درمك Dwa koncerty, z których wyłuskano nagrania i które ułożono w koncertowy album Sahra Manzariego, odbyły się w roku 2005, ale płyta ukazała się kilka lat później. Jeśli dobrze pamiętam plakaty w Teheranie, to mógł to być na przykład rok 2012, może nawet 2013. Wtedy faktycznie te plakaty można było zobaczyć wszędzie z Sahramem Nazerim i Lorisem Chaknavarianem, ormiańskim, czy raczej ormiańskiego pochodzenia, kompozytorem i dyrygentem. A że piękny żeński chór, że słowiański, no właśnie, taki ormiański, jednak Rosjanie coś tam zaszczepili po tym, jak przejęli Armenię spod rządów irańskich w wieku XIX, o czym sobie opowiadaliśmy przez kilka ostatnich tygodni, posługując się po części piosenką Mohsena Namju, tą najnowszą. Ale jeśli za nami jeden wielki mistrz, Sahram Nazeri, to pora na drugiego, Mohammad Reza Shajarian. Thank you. پنجه می سایم و پنجره ها من دو چاره خفقان من به تنگ آمدم از همه چیز بگذارید ها کسی می آید با من فریاد Warstwa muzyczna tego utworu powstała gdzieś pod koniec lat 80. Wtedy Hossein Alizadeh zamieścił kompozycję Tolkaman na swoim albumie o tym samym tytule. To był rok bodaj 1988. To była wersja dużo bardziej współczesna i też zaaranżowana na odrobinę większy zespół. Tam Hossein Alizadeh solo. Tutaj Mohammad Reza Shajarian, oczywiście śpiew. Jego syn Homayun Shajarian na tonbaku i na kamencze Keihan Kalhor. Tak skonstruowany zespół na zachodzie był opakowany w nazwę Masters of Persian Music. W Iranie płyty tego zespołu muzycznego sprzedawane są po prostu pod nazwiskiem Mohammada Rezy Shajariana. Tam żadne inne nazwisko nikogo bardziej nie przyciągnie. To był fragment koncertu z Los Angeles z roku 2002. To też czas, kiedy Mohammad Reza Shajarian wyszedł z tego getta, można by powiedzieć. Muzyka, który obraca się tylko wśród diaspory. Wśród Irańczyków mieszkających w Stanach Zjednoczonych. W tamtym czasie zaczęły na jego koncerty przychodzić naprawdę poważne tłumy osób niezwiązanych w żaden sposób z Iranem, zafascynowanych jego głosem. No to pora na Hossaina Alizadeha, ale grającego tym razem już zupełnie solo, ale to będzie inna kompozycja. Mahtab, grana na instrumencie skonstruowanym specjalnie dla niego, salane. Thank you. Thank you. Hossein Alizadeh. Na taką płytę właśnie Hossein Alizadeha czekam i mam nadzieję, że doczekam się po wielu latach płyt no, takich dość przeciętnych, takich, gdzie Hossein Alizadeh chowa się za dużymi zespołami, za średniej klasy wokalistami, którzy potem robią dzięki temu wielkie kariery. Mam nadzieję, że Hossein Alizadeh po tym, jak uspokoi się trochę po kolejnym rozwodzie, zaprezentuje nam właśnie taką, takiej klasy improwizacji. Depczą po piętach młodzi oczywiście, są kolejni młodzi instrumentaliści, którzy także idą tym śladem, idą tym tropem i starają się improwizacją przekazać to, co im w duszy gra. Jednym z takich młodych muzyków jest Hossein Inanlu, rocznik 1985, z którym spotykaliśmy się przez ostatnie tygodnie i dziś chciałbym również zaprezentować jedno z jego nagrań. Hoseinem i Nanlu musimy się rozstać nieco przedwcześnie, a to tylko dlatego, że następny utwór powinien pojawić się w całości, bo to jeden pełny wiersz. Wracamy do Sahrama Nazariego. Płyta Sefre Ostrat pojawia się nie przypadkiem, pojawia się zawsze wtedy, kiedy rozstajemy się na kilka tygodni. Tak też jest i dziś. Stąd chciałbym sięgnąć po fragment tej płyty i po wiersz Mohammada Rezy Szafiego Katkaniego. W te noce, gdy kwiat boi się liści, liście boją się wiatru, wiatr boi się chmur. W te noce, gdy lustru obce jest odbicie i ukrywa każdy strumień swoje sekrety i pieśni, rozbudzony i niczym morze, tylko ty śpiewasz. Tylko ty śpiewasz. Rekwiem masowo pomordowanych i zbezczeszczonej krwi męczenników, tylko ty rozumiesz. Język i sekret pieśni instrumentu zrozpaczonego. Na tej wysokiej gałęzi bardziej bezlistnego ogrodu zostań, aż usłyszą żarliwy twój śpiew małe kiełki, które wciąż śpią w ogrodzie. Zostań, aż jasne łąki luster, kwiaty w strumieniach, całą klątwę i nienawiść tych dni grabieży zrozumieją z twojej pieśni. Ty dyrygujesz najsmutniejszym hymnem żałoby. Jesteś najbardziej deszczową chmurą, która płacze w ogrodzie Mazdaka i Zaratusztry. Jesteś najbardziej nieposłusznym gniewem, który przelewa się z kielichu i pucharu Hayama. W te noce, gdy kwiat boi się liści, liście boją się wiatru, wiatr samego siebie się boi i ukrywa każdy strumień swoje sekrety i pieśni, na horyzoncie tyranii, rozbudzony niczym morze, tylko ty śpiewasz. Irena Dan audycję zrealizowała, a ja się nazywam Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za miesiąc. در این شبها که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر می ترسد ای ای یاره در این شب ها که گل از برگ و برگ از باد و باد از آب می ترسد در این شب ها در این شب ها در این شب ها که گل از برگ و برگ از باد و باد از آب می ترسد در این شب ها در این شب ها که هر آینه با تصویر بیگانه است و پنهان می کند هر چشمه سر و سرودش را چنین بیدار و دریاوار توی تنها که می خوانی توی تنها که می خوانی چون این بیدار و دریا مار توی تنها که میخوانی که میخوانی این بیدار و دریاوار توی تنها که میخوانی چون این بیدار و دریاوار چون این بیدار و دریاوار توی تنها خانی به توی تنها که میخوانی، توی تنها که میخوانی، که میخوانی، که میخوانی، رسای قتل عام و خون پامال تبار آن جیدان را توی تنها که میفهمی، توی تنها که میفهمی، که میفهمی، که میفهمی، زبانم رمز آواز چبور ناامیدان را، زبانم رمز آواز چبور ناامیدان را. توی تنها که میخوانی، توی تنها که میخوانی، چون این بیدار دریا بار، توی تنها که میخوانی، که میخوانی، توی تنها که میفهمی، زبانم رمز آواز چگور نامیدانم را، توی تنها که میفهمی، زبانم رمز آواز چگور نامیدانم را. We'll be right back. بلند شاخ بلند ای نغم ساز باغ بی برگی بران شاخ بلند ای نغم ساز باغ بی برگی بمان بمان تا بشنوند از شور آوازت درختان که اینک در جوانهای خرد باغ در خوابند در خوابند در خوابند بمان بمان تا دشت های روشن آینه ها گل های جوباران تمام نفرت و نفرین این ایام غارت را زواز تو دریابند زواز تو دریابند تو غمگین تر سروده تو غمگین تر سروده حسرت و چاووش این ایام تو غمگین تر سروده حسرت و جاموش این ایام تو بارانی ترین ابری که میگرگد تو بارانی ترین ابری که میگرگد به باغ مزدک و زرتشت تو اسیانی ترین خشمی که می جوشد ز جام و ساغر خیام ای تلویزیونی ترین خشمی که می جوشد ز جام و ساغر خیام در این شب ها، در این شب ها که گل از برگ و برگ از باد و ابر از خیش می ترسد و پنهان می کند هر چشمه ای سر و سرودش را، در این آفاق ظلمانی، در این آفاق ظلمانی چون این بیدار و دریاوار، توی تنها که میخوانی، توی تنها که میخوانی، چون این بیدار و دریاوار، چون این بیدار و دریاوار، توی تنها که میخوانی. میخوانیم، توی تنها که Trójka. Program trzeci.